edukacji medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 października, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski odchodzi z Platformy Obywatelskiej. W sieci pojawiło się nagranie z konwencji jego komitetu. Aktywiści walczący z przemocą seksualną, laureatami Pokojowej Nagrody Nobla. Amerykanie obejrzeli zwiastun zimnej wojny. Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej, poinformował rzecznik PO. We wpisie na portalu społecznościowym Jan Grabiec zaznaczył, że Smogorzewski nie był kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych. Prezydent Legionowa podczas konwencji wyborczej swojego komitetu Porozumienie Samorządowe przedstawiał kandydatów w wyborach do Rady Miasta. O kandydatkach mówił m.in. tu cytat: jest z tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna. Tutaj mamy dwie najbardziej chyba aktywne. Powiedziałbym, że wręcz napalone. Roman Smogorzewski na portalu społecznościowym napisał, że jego zamierzeniem nie było nikogo urazić, lecz przedstawić ich sylwetki w bardziej luźny i humorystyczny sposób. Dodał, że wyrwane z kontekstu wypowiedzi mają na celu zdyskredytowanie jego osoby. Przeprosił jednocześnie tych, którzy poczuli się urażeni. Dziś nagranie z konwencji trafiło do mediów społecznościowych. W Białymstoku późnym popołudniem konwencję wyborczą miało Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiS-u zapewniał, że partia rządząca realizuje swoje obietnice, a dzieje się to dzięki wzrostowi wpływów budżetowych. To zdaniem szefa PiS zasługa premiera. Według Jarosława Kaczyńskiego Mateusz Morawiecki jest ostatnio gwałtownie atakowany. Dlaczego jakieś bardzo, bardzo stare kotlety już brzydko pachnące się wyciąga, w których zresztą nic nie ma, nie da się ich zjeść, się wyciąga? Dlaczego? No bo właśnie uderzył w te interesy. Miał odwagę służyć w sprawie dla Polski, w tej chwili powiem, najważniejszej. Bo bez tych pieniędzy byśmy nie ruszyli do przodu. Jarosław Kaczyński poparł kandydaturę posła Jacka Żalka na prezydenta Białegostoku. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk spacerował wieczorem po katowickim Nikiszowcu, zabytkowym osiedlu robotniczym z początku XX wieku. Jego przewodnikiem był kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Katowic Jarosław Makowski. Z radością oprowadziłem dziś dobrego znajomego po naszym pięknym Nikiszu, napisał na Facebooku Makowski pod wspólnym z Donaldem Tuskiem zdjęciem na jednej z ulic Nikiszowca. Fotografia znalazła się też na Twitterze przewodniczącego Rady Europejskiej. Nadia Murat i Denis Mukwege, laureatami Pokojowej Nagrody Nobla. Murat to jazydka porwana w 2014 roku, potem gwałcona przez bojowników ISIS. Denis Mukwege to ginekolog, który od lat pomaga ofiarom gwałtów wojennych w Kongu. Bo niestety gwałt wciąż jest narzędziem walki, mówi Berit Reis-Anderson z Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Nagrodzeni zwracają uwagę na ważny problem. Pokazują wyraźnie cierpienia ofiar wojennych, które do tej pory nie były widoczne. Gwałty wojenne cały czas występują. Agnieszka Szczepańska z Amnesty International. Pokazuje to też ostatni raport ONZ dotyczący konfliktu w Syrii. To, co może się zmienić moim zdaniem, to to, w jaki sposób my również tutaj w Europie będziemy odnosić się do tych, którzy uciekają przed konfliktami. Szacuje się, że sam Denis Mukwege pomógł ponad 40 tysiącom kobiet. Dominika Bychawska-Siniarska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W samej Republice Konga ofiar przemocy i gwałtów podczas różnych wojen, które toczyły się w ostatnich latach, jest ponad 200 tysięcy. Jeżeli chodzi o Nadię Murat, to kobiet w podobnym położeniu było ponad 7 tysięcy. Nadia Murat jest obecnie ambasadorką dobrej woli ONZ-u do spraw ofiar handlu ludźmi, a Denis Mukwege w kongijskim mieście Bukavu prowadzi szpital. Przedoskarowa promocja Zimnej wojny za oceanem. Film wyreżyserowany przez Pawła Pawlikowskiego jest polskim kandydatem do najbardziej prestiżowej nagrody w świecie kinematografii. Dystrybutor, firma Amazon Studios, reklamę filmu na amerykańskim rynku rozpoczęła od opublikowania jego anglojęzycznego zwiastuna. Dwa serduszka, cztery oczy. W dwuminutowym klipie, podobnie jak w polskiej wersji, wykorzystano utwór wykonywany przez jedną z głównych bohaterek Zimnej wojny, Joannę Kulik. Zamieszczono też informację o nagrodzie dla najlepszego reżysera, którą Paweł Pawlikowski zdobył za swój najnowszy obraz podczas festiwalu filmowego w Cannes. Pojawia się także wzmianka o Oscarze dla polskiego reżysera, przyznanym za film Ida. W trailerze cytowane są również przychylne recenzje krytyków, które znalazły się m.in. w amerykańskim magazynie Time oraz brytyjskich The Economist i The Times. Premiera Zimnej wojny za oceanem ma odbyć się w grudniu, pół roku po rozpoczęciu wyświetlania filmu w Polsce. Późny termin nie jest przypadkowy. Zaplanowano go, biorąc pod uwagę nieodległą datę ceremonii rozdania Oscarów. 91. gala w Hollywood odbędzie się 24 lutego przyszłego roku. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Janek Kałucki. Drużyny, które dziś grały w meczach 11. kolejki Lotto Ekstraklasy, zgodnie remisowały 2-2. Górnik Zabrze, choć prowadził już 2-0, podzielił się punktami z Lechem Poznań, a Miedź Legnica zremisowała z Piastem Gliwice. Pomocnik Miedzi Filip Łobodziński docenia zdobyty punkt i uważa, że szklanka jest do połowy pełna. Patrząc przez pryzmat tego meczu, to taki sprawiedliwy chyba remis, bo my mieliśmy w swojej sytuacji i Piast, także dogoniliśmy ten wynik. Taki mecz na styku trochę, sporo błędów w defensywie, przynajmniej do przerwy. Po dwóch porażkach myślę, że trzeba szanować ten punkt. W podobnym tonie mówił bramkarz Piasta Jakub Szmatuła. Punkt jest zawsze punkt na wyjeździe i też ten punkt szanujemy. Jeżeli u siebie będziemy wygrywać, na wyjeździe remisować, też nie będzie najgorzej. Ale wiadomo, trochę niedosyt jest, ale z perspektywy tych meczów wyjazdowych naszych ostatnich dwóch, i z Wrocławia, i z Białegostoku, no ten punkt szanujemy, bo tam przyjechaliśmy z niczym. I mówię, no troszeczkę zabrakło szczęścia, bo tych sytuacji było więcej. Szkoda tej straconej bramki do szatni przed przerwą. Ale mówię, no jest punkt i nie jest najgorzej, ale też nie ma jakiejś zbytniej euforii. Natomiast za granicą Brighton dość niespodziewanie pokonało West Ham United 1-0 w meczu Premier League, a w Bundeslidze piłkarze Werderu Brema wygrali z Wolfsburgiem 2-0. Co istotne, w 78 minucie na boisku zameldował się Jakub Błaszczykowski. Jutro kolejne piłkarskie emocje, ale nie tylko, bo w nocy z soboty na niedzielę do ringu wejdzie Tomasz Adamek. Polak skrzyżuje rękawice z Jarrellem Millerem, a dziś odbyło się oficjalne ważenie. Miller jest cięższy i lepiej zbudowany od Adamka. Na oficjalnym ważeniu wszystko wyglądało dokładnie tak. Defending Polish International Heavyweight Champion Tomasz Adamek. Welcome Jarrell Big Baby Miller. Polak wniósł na wagę blisko 103 kg, Miller blisko 144. Pod tym względem różnica pomiędzy bokserami jest ogromna. Amerykańscy specjaliści o tej dyscypliny sportu dają więcej szans na wygraną Millerowi. Jest dużo młodszy i mocniej uderza. Z kolei za Tomaszem Adamkiem przemawiać ma doświadczenie, spryt i większe obycie w ringu. Pojedynek odbędzie się na pełnym dystansie, choć organizatorzy na początku negocjacji zaproponowali pięściarzom 10-rundowe starcie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Wollongong będzie gospodarzem kolarskich mistrzostw świata w 2022 roku. To oznacza, że najlepsi zawodnicy będą rywalizować w Australii po raz drugi w historii. Wcześniej mierzyli się tam 8 lat temu. I na koniec ekstraklasa hokejowa. Unia Oświęcim nieco nieoczekiwanie wygrała z Komarch Krakowią 5-3. GKS Katowice pokonał Polonię Bytom aż 6-0. Energa Toruń przegrała po rzutach karnych z Zagłębiem Sosnowiec 4-5. Natomiast w starciach Automatyki Gdańsk z GKS-em Tychy i Orlika Opole z Podhalem Nowy Targ goście wygrywali po dogrywkach 3-2. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna i ciepła, będzie od 18 do 23 stopni, w nocy słaby deszcz tylko na Wybrzeżu, Pomorzu i Kujawach. Poza tym pogodnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Albo inaczej dwa, czyli polska młodzież śpiewa polski rap. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej hip-hopowe teksty zinterpretowali po swojemu Monika Bożym, Natalia Nykiel, Rozali, Fismol, Igo, Ralf Kamiński, Mrozu i Piotr Zioła. Pojawili się też goście specjalni Eldo, Ten Typ Mes, Stasiak, Tetris oraz Andrzej Dąbrowski. Retransmisja tej muzycznej uczty na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Hieronim albo inaczej Hirek Wrona. Dziękujemy bardzo serdecznie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Polski Top Wszechczasów 2018. Zestawienia najlepszych utworów w historii polskiej muzyki, tworzone przez słuchaczy radiowej Trójki. Wśród wykonawców między innymi Manam, Perfekt, Andrzej Zaucha. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci księgarnia Świat Książki. Patroni medialni Kino Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca radiowa Trójka. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie w Warszawie panie, czyli Agnieszka Łukasiewicz i Anna Gacek. Tutaj panowie, czyli Krzysztof Znamierowski, Bogdan Sroga i Piotr Stelmach. Jako się rzekło w zapowiedzi tej audycji, jako się rzecze w zapowiedzi tej audycji już od jakiegoś czasu. Proszę Państwa, trochę to upustoszało to miejsce po liście przebojów programu trzeciego, którą prowadził Piotr Baron. Piąty festiwal Marii Czubaszek, cały Kazio, tutaj w Polanicy Zdroju, Teatr Zdrojowy imienia Mieczysławy Ćwiklińskiej. Jesteśmy przed tym teatrem, jesteśmy bardzo dobrze oznakowani, trójkę tu widać wszem i wobec, bo i nasz namiot, i nasze flagi, wóz, akurat wóz Polskiego Radia Wrocław tutaj stoi, ale trudno nas nie zauważyć. Zapraszamy bardzo serdecznie mimo późnej pory i zaczynamy ofensywę za chwilkę. Gość, nasz pierwszy gość i od razu powiem, że będzie to gość specjalny, ale wcześniej jeszcze trochę znakomitego popu. No nie mam wątpliwości, że czasami taki perfekcyjny pop jest potrzebny. Moonlight Teardrops. To już 3 lata ma ta płyta. Spoken Love. Anonsowany gość. A jeszcze taka techniczna mała rzecz, którą właśnie nadrabiamy z gościem. Gość już jest. Jakby to zapowiedzieć? Mam nadzieję... Gościu już jest. Gościu. Teraz tak, ja zapowiem gościa, a państwo będą, słuchacze będą myśleli, że ja się nie przygotowałem do dzisiejszej audycji. Uwaga, malarz, rysownik, wiolonczelista Wojciech Karolak. Jezus Maria, Boże Święty. Dobrze powiedziałem? No bo przesadziłeś troszkę. Z tym malarzem przesadziłeś, bo ja jestem daltonistą. Ale z rysownikiem się zgadza. Bo ja wiem. Ja jestem, szczerze mówiąc, między nami, korzystając z tego, że nikt nas nie słucha, tak, to mogę się przyznać, że jestem takim samym dobrym rysownikiem jak kierowcą. Czyli nie przesadzajmy. Panie Wojciechu, zanim o muzyce, no to muszę dopełnić pewnej formalności, ale takiej naprawdę takiego niezbywalnego obowiązku, bardzo pięknego, jak mi się wydaje. Bo pytałem o to w ubiegłym roku tutaj w Polanicy podczas festiwalu Marii Czubaszek. Pytam i teraz to jest to samo pytanie i oby się nic w odpowiedzi nie zmieniło. Jak pan sądzi, czy my o pani Marii dobrze pamiętamy wciąż? No, ja pamiętam właściwie coraz lepiej. Tak, mam nadzieję, że nie tylko ja. A w momencie, kiedy coś takiego się organizuje? A tutaj nie, tak. To ja w ogóle jestem wzruszony i zdumiony, to jest nieprawdopodobne, bo w najśmielszych, no, o ile można tutaj mówić w takich smutnej okoliczności o marzeniach, nie przypuszczałem, że to na przykład 5 festiwali się odbędzie, bo to nie jest prosta rzecz zrobić taki festiwal, nawet jeżeli się bardzo lubi osobę, która jest jakby bohaterem tego wszystkiego. No mam nadzieję, że tak jest. Będziemy wspominać, bo przecież jej imię pojawia się przy każdej zapowiedzi tego spotkania w Polanicy Zdroju. I myślę, że tak czasami się mówi, że ktoś jest odmieniany we wszystkich przypadkach, ale to w dobrym tonie, naprawdę tak. W bardzo dobrym tonie tutaj w Polanicy. No, bardzo, bardzo mi jest miło, bo ja to w dużej mierze odnoszę do siebie samego, dlatego że ona zajmuje tak dużo miejsca w moich myślach, że właściwie ja się bardzo utożsamiam z tym wszystkim. Okej, wrócimy do tego, jeśli pan pozwoli dzisiaj jeszcze w ofensywie. Proszę powiedzieć, jak to było z tym wiolonczelistą, Karolakiem? Wiolonczelista Karolak. No tak. Ale to przed skaldami jeszcze. Skaldowie byli bardzo młodziutcy wtedy. Przypuszczam, że jeszcze nie wiedzieli wtedy, że będą muzykami. Że będą skaldami. No. Z wiolonczelą no to była bardzo taka irytująca sprawa, dlatego że ja w ogóle miałem zostać plastykiem, bo pochodzę z rodziny plastyków. Ojciec na przykład robił ilustrację do elementarza Falskiego, na którym pan się uczył prawdopodobnie. Tak. Całe pokolenia zresztą. No właśnie. No matka była też po Akademii Sztuk Pięknych i ja rysowałem po prostu i byliśmy zaprzyjaźnieni z plastykami. Ojciec był dziekanem Wydziału Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i tak dalej, i tak dalej. I po prostu było wiadomo, że ja idę do liceum plastycznego, a potem na studia do akademii. No i dali mi na wakacjach dali mi blejtram, kazali mi namalować pejzaż. Ja namalowałem ten pejzaż, oni powiedzieli bardzo ładnie, tylko dlaczego las jest na brązowo namalowany. Ja powiedziałem, nie wiem, nazywajcie sobie to jak chcecie, ale po prostu namalowałem tak, jak jest. Moja matka przerażona, syn daltonista i tak dalej. Co z tym zrobić, bo za miesiąc idzie do liceum plastycznego, no ale w takiej sytuacji nie może iść, bo nic z tego nie wyjdzie. No i w ten sposób zostało tak, że ja sobie rysowałem dalej, ale kazali mi iść do szkoły muzycznej, bo ja wcale nie miałem ochoty. I najpierw wchodziłem na klarnet, a potem matka się zdenerwowała, mówi, co ty dmuchasz, w to ślina z tego kapie, co to będziesz siedział w 6. rzędzie orkiestry symfonicznej, jak ty sobie to w ogóle wyobrażasz? Wykluczony, ja ci to zabraniam, zabrała mi ten klarnet, a na nieszczęście moje przypętała się taka pani, która miała męża byłego wiolonczelistę, byłego, ponieważ dał nogę podczas wojny do Argentyny. No i znalazła się w domu wiolonczele i oni mi kazali piłować tę wiolonczelę. I ja piłowałem ją przez 3 lata, ale to można jeszcze udawać, że się jest wybitnie niezdolnym i w dodatku strasznie leniwym uczniem, ale potem przychodzi ostatni rok, piąta klasa liceum muzycznego i trzeba zdać maturę i trzeba jednocześnie zdać egzamin ze średniej szkoły muzycznej z ukończenia. I tutaj już się sprawa kończy, dlatego że nie ma możliwości, jak się nie ćwiczy na tej wiolonczeli, żeby zdać taki egzamin po prostu. Także musiałem potem w ciągu roku przerobić 5 lat takich studiów bardzo teoretycznych, muzycznych, które mnie kompletnie nie interesowały, jak zresztą w ogóle wszelka edukacja muzyczna w moim życiu to była męka po prostu. Wspomniał pan Skaldów na początku, tak. Ale ja w związku z wiolonczelą to muszę coś powiedzieć. Prześliczny wiolonczelista Karolak. Prześliczny, tak. W związku z tymi rysunkami, coś będzie jutro na festiwalu Cały Kazio? To będzie pierwszy i ostatni wernisaż moich prac. No bo jeżeli człowiek się dorobił wernisażu prac pierwszego w wieku lat 80, no to żeby się doczekać na drugi, to musiałby żyć 160. No to ja wątpię, czy mam szansę. A kto wie? Słucham? A kto wie? No, teoretycznie to... Właściwie nie powinna się zaprzeczać. Zające, tak? Taki będzie miał tytuł ten wernisaż. No to jest taki skrócony tytuł, Zające, bo to głównie jeszcze chodzi o to, że to nie są żadne rysunki takie, które powstały z myślą o tym, żeby stworzyć jakieś dzieło, tylko to były po prostu rysunki na takich świstkach papieru, które myśmy sobie między żoną wymieniali. Na zasadzie żona na przykład pisała, że idę do sklepu, biorę psa, przyniosę sardynki, dajmy na to. A mnie się z kolei nie chciało tylko pisać, ale po prostu usiadałem i rysowałem coś na ten temat. Na przykład zając coś mówi i tak. Jutro to będzie. To po prostu lubiłem rysować. Jestem okay. Do tej pory lubię, tylko że niestety komputer mi to rysowanie troszeczkę odsunął. Jedna z najpiękniejszych jazzowych, ja nie wiem, czy to trzeba tak zawężać do jazzu, bo moim zdaniem to też jest piękny pop. Jedna z najpiękniejszych płyt popowo-jazzowych w ogóle, jeżeli chodzi o polską muzykę i nie tylko lat 80., zaczyna się od Pana Dźwięków i zaczyna się w ten sposób. As I walk down the street, some shepherd one I meet gives me a friendly hello. I guess I'm just lucky. Just a lucky so and so. Birds on every tree, also neighborly. They sing wherever I go. I guess I'm just lucky. 81 rok. Płyta nagrywana w Warszawie. Stanisław Sojka, Just a Lucky So and So. I tutaj Wojciech Karolak, nasz dzisiejszy gość. Myślę, że również współgospodarz festiwalu Cały Kazio w Polanicy Zdroju, już piątego festiwalu Marii Czubaszek. Jutro wystawa, wernisaż wystawy pana prac o godzinie 16 w akwarium. Tutaj w Polanicy Zdroju będzie też występ z Tomkiem Organkiem. Panie Wojciechu, ważna rzecz, bo w tym pierwszym fragmencie, kiedy rozmawialiśmy, powiedział pan, wymienił pan cyfrę, że gdzieś tam się przemknęło 80 lat, takie coś. Tak. I ja tak sobie myślę, że... Znaczy, chciałbym pana zapewnić, że w Trójce chyba się jeszcze nie nauczyliśmy korzystać z metryczek. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o muzykę, to metryka trochę nie istnieje. I teraz chciałbym zapytać, czy jeśli chodzi o muzykę, o artystów, w każdym wieku zawsze można zadebiutować? Oj, tego to ja nie wiem. Tego to ja nie wiem. Ja raczej się zastanawiam nad kwestią tego, jak to się wszystko układa w życiu muzyka i w życiu w ogóle muzyków, jeśli chodzi o kwestię przemijania czasu i sposobu grania, sposobu traktowania tej muzyki, ponieważ panuje taki pogląd jednak, że wszystko ulega jakiejś ewolucji. Mhm. Obojętne, to może ktoś to może czasem odbierać jako proces odwający się wstecz, że coś się psuje, zamiast się polepszać. Natomiast kwestia tego, jak muzyka się zmienia, jak w ogóle wszystko się zmienia, każda twórczość, nie tylko twórczość, wszystko, medycyna na przykład, to jest jednak jakiś rozwój. I tutaj ja uważam, że niekoniecznie wszyscy robią to w taki sposób, że można by zauważyć, że pewne elementy ulegają jakiejś transformacji w związku z ubiegiem czasu, z tym, że czasy się zmieniają i nowe możliwości się pokazują. Już po raz któryś z rzędu dochodzimy w sztuce do jakby trochę do ściany i zaczynamy z powrotem od spraw klasycznych bardzo. Mhm. Dzięki Bogu, przechodząc potem ten proces za drugim razem, od samego początku znów do ściany, już robimy to inaczej niż za pierwszym razem robiliśmy. Ale to są procesy szalenie długotrwałe. I dlatego w związku z tym, jeżeli słuchamy jakiejś muzyki na przykład, bo to, o tym mogę mówić, bo na tym się trochę znam, to czasami jest nie sposób właściwie powiedzieć, czy coś było nagrane w latach 70. ubiegłego wieku, czy jest to produkcja współczesna. Teraz, tak. Jest to bardzo, bardzo częste zjawisko, że właściwie jedyna sprawa, która daje jakąś tam wskazówkę, to byłaby może technika, strona techniczna nagrania. Że teraz jednak są inne produkcja, możliwości. Produkcja tak, i tak dalej. To wszystko. No ja powiem szczerze, że tym pytaniem chciałem wyrazić jedną rzecz, że tak naprawdę metryka to są tylko cyferki i naprawdę ja po muzykach, po kontakcie z nimi, po rozmowach z nimi, ja naprawdę jestem w stanie, już dawno uwierzyłem w to, że człowiek ma tyle lat, na ile się czuje i jakiego ma ducha w sobie. Panie Wojciechu, to jest tak, że jak tak pana widzę, jak pana obserwuję, jak spotykamy się po raz kolejny tutaj, chociażby w Polanicy, to te 160 to tak myślę, że można się o to postarać, to o co mówiliśmy wcześniej. Przy moim sposobie życia na pewno nie. Ja tylko powiem, góra 159. Ja tylko powiem, że nie lubię mówić i nigdy tego nie będę robił, bo też się tego nie nauczyłem, o muzykach, o artystach, że ktoś jest starszy, a ktoś jest młodszy. Ktoś może być bardziej doświadczony i mniej doświadczony. To jeżeli już. Ale nigdy w takim metrykalnym znaczeniu. Jutro na przykład z organkiem pan zagra. Tutaj. No właśnie. A najzabawniejsze jest to, że my się w ogóle nie znamy i nigdy przedtem nie graliśmy. Pierwszy ale, raz. Tak, tak. Ale jest jedna rzecz, którą mogę z wielką przyjemnością powiedzieć, że ja usłyszawszy piosenkę, to jest bodajże miła ma, czy kochana ma, coś tam, to jest to o miłości, że zastrzelę was, prawda, i wiatr prochy rozniesie. I tam jest wspaniała solówka organowa jeszcze, żeby było śmiesznie. Ja w ogóle nie znałem człowieka, nie wiedziałem jak się nazywa. Sobie wygooglowałem to, znaczy nie wygooglowałem, tylko wyjutubowałem. No bo tak. Patrzę i ten facet nazywa się Organek. Nazywa się Organek i ma w sercu rany, jak sam śpiewa o sobie. No i właśnie muszę powiedzieć, że to nie jest taka sprawa, jaką można by podejrzewać, że ktoś wymyślił sobie, aha, jest taki zespół, jest jazzman, to może by zagrali razem. Rzeczywiście, kiedy padła propozycja zagrania z Organkiem, to ja się bardzo ucieszyłem, dlatego że ja tego człowieka nie znam, ale go bardzo lubię. Super. I super. Uważam, że ta piosenka jest światowa w ogóle. Jest znakomita. A poza tym jest tam fenomenalne solo na Hammondzie. Ja nie wiem, kto to gra, ale daj Boże zdrowie. A propos solówek na Hammondzie. A propos solówek na Hammondzie. Wrócimy do rozmowy za 3 minuty i 33 sekundy. Co powiem ci, co myślę. Tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tam w lustrze to niestety. Ja tak, ten zaraz. że to niestety ja tak, tak. Ten zaham dopiero teraz, gdy nie słyszę nic. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Odmieniany we wszystkich przypadkach utwór, ten tytuł, jego twórca, jego pseudonim artystyczny, no ale też ci, którzy na tej płycie zagrali, m.in. dzisiejszy gość w ofensywie Wojciech Karolak, obywatel GC, utwór Tak, tak. Bardzo panu dziękuję za to solo, bo nie miałem nigdy takiej sposobności. To bardzo wielka przyjemność była dla mnie zagrać to. Jeżeli wracamy do Marii Czubaszek, to chciałbym zapytać o jedną rzecz. Pamiętam, jak ostrzyłem sobie zęby na to pytanie podczas ubiegłorocznego festiwalu Cały Kazio, tutaj w Polanicy, i tego pytania nie zadałem. Czy ona miała taką muzykę, o której mówiła do pana zrób głośniej, albo taką, do której mówiła zrób, albo ścisz to? Nie, nie, zupełnie nie. Ona się kompletnie nie interesowała muzyką i była totalnie niemuzykalna. To w sposób wzruszający, nie muzykalna po prostu. A na czym to wzruszenie polegało? No na tym, że ona w ogóle była bardzo śmieszna i sposób, w jaki była śmieszna, początkowo to ja myślałem, że to jest taka kokieteria, zanim ją poznałem lepiej, a potem się okazało, że to po prostu, że ten model tak ma. No, ona na przykład do końca nie wiedziała, na czym polega różnica pomiędzy saksofonem a fortepianem, no to wiedziała, ale na przykład zawsze były pytania typu, a Namysłowski to na czym gra? A ja mówię, na saksofonie. A ja myślałem, że na trąbce na przykład. No i kompletne dezinteresment sprawami muzycznymi, co mi zresztą szalenie odpowiadało, bo w jakimś sensie czułem się zwolniony z interesowania się na przykład poezją, bo ja jestem zupełnie głuchy na poezję, to jest straszne. Patologicznie głuchy na poezję. Jak coś jest poezją, to ja tego po prostu nie rozumiem, bo dla mnie język metafory poetyckiej jest językiem niezrozumiałym kompletnie. Brak mi jakichś tam komórek w mózgu, ale nie powinienem się tym chwalić. Aczkolwiek, właśnie, bo ona też właściwie nie była muzykalna na poezję. Czyli ani na poezję, ani na muzykę. Następna rzecz, która jej kompletnie nie interesowała, to było coś, co najlepiej można by wyrazić w ten sposób. że podróżując dużo po świecie w ogóle, człowiek ogląda rzeczy wspaniałe i w pewnym momencie go szlak trafia, że nie może tego pokazać swojej najbliższej osobie, którą kocha i po prostu chciałby jej to pokazać. I okazuje się, że nic by z tego nie wyszło. Ja pomijam oczywiście okoliczności, które uniemożliwiałyby wspólną podróż gdzieś tam daleko, w piękne miejsca. Ale na przykład wyobraziłem sobie, że jesteśmy na placu Świętego Marka w Wenecji i nie ma tłumu ludzi i można sobie usiąść w kawiarni. Więc ona zauważyłaby tylko to, że tam można się napić kawy. Dlatego, że była kompletnie niewrażliwa na sprawy na przykład piękna architektury, czy tam pięknego krajobrazu. A przy tym wszystkim jednak szalenie żywo reagowała na wszelkie takie odmiany, na wszelkie przejawy twórczości i życia i nie potrafiła być zupełnie obojętna wobec czegokolwiek. Chciałbym z panem się umówić na jedną rzecz. Za każdym razem, jak będziemy przyjeżdżali do Polanicy, to ja to pytanie będę ponawiał każdego roku. Dobrze. Czy my dobrze o pani Marii pamiętamy i mam nadzieję na taką samą odpowiedź co roku, że tak. To jeśli chodzi o to, to naprawdę proszę nie liczyć na to, że moja intensywność myślenia o Marii się zmieni. Nigdy to nie nastąpi. Cudo. Po prostu ja ją noszę w sercu i codziennie do niej mówię. Zachowuję się tak, jakby było. Nic nie zmieniłem w domu. Jest tak, jak było. Panie Wojciechu, ponieważ Ofensywa to taka audycja, którą od 12 lat nadajemy w Trójce z myślą o tych mniej doświadczonych, o tych, którzy dopiero debiutują, ale tak naprawdę debiutują, po raz pierwszy wychodzą ze swoich sal prób i pokazują coś światu. To jest takie pytanie, które wydaje mi się wyświechtane przez te lata. Ja nie lubię tego pytania za bardzo zadawać, ale pozwolę sobie skorzystać z pana doświadczenia. Na dziś, na 2018 rok, czy jest jakaś rada, którą pan nosi w sobie, którą można by było po prostu sprzedać młodym artystom, młodym muzykom w Polsce? Taka najważniejsza. Nie noszę w sobie żadnych rad i w ogóle ja się nie nadaję do... Ja nie mam... Ja nie powinienem mieć dzieci, dlatego nie mam dzieci, bo ja nie potrafię nikomu radzić. Ja uważam, że właściwie ja niewiele wiem na te wszystkie tematy i bałbym się, że ktoś potraktuje poważnie jakąś moją radę, którą ja bym wymyślił ze wstydu, że nic nie wiem, więc postaram się coś mądrego wykombinować i potem właściwie trzeba ponosić za to odpowiedzialność. Nie, ja się absolutnie nie, ja w ogóle nie lubiłem się uczyć. I to może ma coś, może to jest jakby druga strona tej całej sprawy. Nie lubiłem się uczyć, nie lubiłem, kiedy ktoś mi mówił, że to ma być tak zrobione, to tak, to tak i to. I na tej samej zasadzie vice versa właśnie. Ja bym nie chciał nigdy nikogo w żaden sposób ustawiać, sugerować mu coś. Jedyne, co mogę sugerować ludziom, ale to jest wyłącznie z takich pobudek egoistycznych, to jest to, żeby nie byli za bardzo przemądrzali, żeby troszeczkę odpuścili, troszeczkę luziku we wszystkim. Jak to się mówi, poluzujcie krawat. No właśnie, dokładnie o to chodzi. Tak. Dziękuję bardzo za dziś, dziękuję za ogół, dziękuję za to, że właściwie i Trójce, Ofensywie nam nigdy pan nie odmawia i stawimy się w przyszłym roku, będziemy jutro, będziemy jeszcze pojutrze. Dodam tylko, że ten koncert z organkiem to jest pojutrze i to jest jeszcze jedyny koncert, właśnie, na który są jeszcze bilety do dostania. Mam nadzieję, że się wyprzedadzą. Możemy teraz zagrać na koniec tej rozmowy ten utwór, który będziecie wspólnie wykonywać, czyli Ultimo. Ach, to się nazywa Ultimo, tak? Tak, to wielka frajda dla mnie. Wojciech Karolak, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. I oczywiście też jakoś tam bardzo przyjaźnie, trójkowo, radiowo, mentalnie nasze myśli biegną do pani Marii. Mam nadzieję, że nas fajnie słyszy w tej chwili. Dobrze nas odbiera. No, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr.

waiting through the desert. I am waiting through the desert to the promised land you burned to the ground. Zostawimy Państwa dzisiaj w ofensywie z jedną niedokończoną piosenką. Raz jeszcze Riverside. What if it's not meant to be? What if someone has made a mistake? What we've become, there's no turning back. Maybe it's time to say that out loud. Question marks are falling down, crashing underneath our memories. As we stand and look around the world that remained, on the walls we paint our dreams, hiding in the fallout shelters, while the gardens of Eden are burning above. What if it's not, if it's not meant to be? What if someone has made a mistake? What we've become, there's no saying that. Maybe niedokończona piosenka. Wrócimy jutro z Polanicy Zdroju, z festiwalu Cały Kazio, Myśliwieckiej 357. Pa, pa. Autopromocja. Hi everyone. So... Mówi.